koko na yo na momengo lelo na lembi nangai yombu lelo na lingi nangai liberté koko kiko somba ta bio nako zonga te ola ke libela na ena ke kitoko na yo na momengo lelo na lembi nangai yombu lelo na lingi nangai liberté koko kiko somba ta bio nako zonga te ola ke libela na ena ke kitoko na yo na momengo lelo na lembi nangai yombu lelo na lingi nangai liberté koko kiko somba ta bio nako zonga te ola ke libela na yo toka bona bandeko na koma libre utanga na yo to swana bandeko kangelanga ielongie na koma libre na koma libre na koma libre o utanga na yo toka bona bandeko na zuwa yanga indako e utanga na yo toka bona bandeko e na koma libre na koma libre na koma libre na koma libre o liberté kala libro na sala voyo motemelingi mama mama utanga na yo toka bona bandeko e na koma libre o pakona ngai na futa kae eloko nino lingi na nzoto na ngai mpandeko e na koma libre na koma libre na koma libre o utanga na yo toka bona bandeko e na koma libre o na koma libre na koma libre koma libre o liberté liberté na lingina tikala libro na sala hoyo motemelingi mama mama olinga kolobisa ngai te bandeko e alukatina ngai na yebate bandeko e oh opanzanga sango kisasa mobimba e olinga kakutu ndeko bomanga e na koma libre na koma libre na koma libre o liberté liberté na lingina tikala libro na sala moyo motemelingi mama mama pakona ngai na futa ngai eloko ninyo lingina nzoto na ngai bandeko e epai nini ngai nakende te bandeko e nanga ya pako botolo bandeko e pase por nanga o botolo bandeko e na koma libre na koma libre na koma libre o liberté liberté na lingina ti kala libre na sala oyo motemelingi mama mama eloko ninyo lingi na nzoto na ngai bandeko e utangai na yo toka bona bandeko e na koma libre ngai na yo toka bona bandeko linga kolobisa ngai te bandeko e uta ngai na yo toka bona bandeko na zuwa ya ngai nzoto e uta ngai na yo toka bona bandeko na kondaka na ngai lisusu te bandeko e na koma libre na koma libre na koma libre u utanga na yo to swana bande ko kangela nga ielongie utanga na yo to kapana bande ko botolonga ipase pore na koma libre na koma libre na koma libre u liberté na lingina tika la libre na sala oyo motembe lingi mama mama Sua, very